الیه مرجعکم جمیعا، اشاره به معاد میکند. ببینید اول اشاره به مبدا کرد، به خدایی که همه چیز را آفرید، آنو به بازگشت حکم میکند. الیه مرجعکم جمیعا، به سوی او رجوع شماست. جمیعا همه یک جا، همه گیره یک جا، الله چی میکن با هم جمع میکند. یک بار نظام تکوین را آفرید، ثم استوى على العرش، یک معنیش اینه که زمام امور را به دست گرفت، این با اختیار کسی دیگری نداد. بعد از او الیه مرجعکم جمیعا، از این دنیا که رحلت میکنین پس او خدا همتان جمع میشوید، اگرچه در خلقت تفاوت بوده باشه، یکی 100 سال پیش وقت کرده باشه که امسال، ولی الله کل اگر یک جا میکند. این ربکم الله، آن پروردگار، این ربکم، هر آن پروردگار شما، الله آن خدای بر حق است که الذی خلق السماوات والارض، که آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در 6 دور، ثم استوى، باز قرار گرفت، علی العرش، بر عرش، زمام امور را به دست گرفت، یدبر الامر، تدبیر میکند همه کارها را، ما من شفیع، نیست هیچ شفاعت کننده، الا من بعد اذنه، مگر پس از اجازه وی. ذالکم الله، این از خدا، ربکم، پروردگار شما، فعبدو، پس بپرستید او را. ذالکم الله، این از معبود بر حق، ربکم، که پروردگار شماست، فعبدوه، پس بپرستید او را. افلا تذکرون، آیا پن نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا، به سوی او رجوع شماست همه یک جا. دلیل بر معاد، الیه مرجعکم جمیعا، همتون به سوی الله باز میگردید. دلیل بر معاد، وعد الله حقا، وعده کرده از خداوند متعال وعده راست. چرا از قسم همتون به سوی خدا بازگردانه؟ چرا؟ به خاطر که الله وعده کرده، وعده الله راست است. این دلیل بر معاد. انه یبدا الخلق ثم یعیده، هر آن وعی آفرینش را آغاز کرده سپس تجدیدش میکند. انه یبدا الخلق، نبود، الله آفرینش را آغاز کرد، ثم یعیده، سپس باز تجدیدش هم میکند، بار دوم برمیگردانش، و پیش الله هیچ سختی نیست. چرا معاد میشود؟ ببین اثبات را باید میکند، به سوی خدا بازگشت شماست، ولی اثبات را به دو دلیل تقویت میکند، یکی وعده خداست، دوم او خدایی که اول بار آفرید، بار دوم بازش میگرداند، و بار دوم آفریدن از اول کرده سختر نیست. چرا الله انسان را باز میگرداند؟ هدف از معاد، لیجزی الذین آمنوا، تا جزا دهد، پاداش دهد آنان را که ایمان آوردن، و عمل الصالحات، و کارهای شایسته کردن، بالقسط و انصاف. الله به خاطر ازی معاد میکند. چرا بار دوم زنده میشیم؟ به خاطر ازی که الله پاداش بدهد مؤمنان را و آنان که اعمال صالح کردن، بسیار به انصاف. چگونه ممکن بوده باشه یک نفر انسان صبحی به الله نمیخواد، نماز نمیخواد، و یک نفر از بستره گرمش میخیزد؟ آیا برابر هستند؟ یک نفر در راه خداوند متعال زندگی و مال خود را میدهد، یک انسان برای جمع‌آوریش مشغول است، آیا برابر هستند؟ یک نفر در راه خداوند متعال خون میدهد، یک نفر خود را در بستره پیشانده، برابر هستند؟ هرگز برابر نیستند. از این خاطر خداوند متعال چی میکند؟ این پاداش معاد چراست؟ به خاطر که انسان ها پاداش بگیرد. یک نفر در راه خدا زحمت میکشد، تلاش میکند، یک نفر برای شهوترانیش عمل میکند، برابر هستند؟ نه. اگر پاداش نبوده باشد، این زندگی زندان محض است و تحمل صداقت و راستی وجود نمی داشته باشد. اگر ایمان با آخرت و معاد نبوده باشد، زندگی ما در دنیا پوچ است. ایمان با آخرت که بر تو حلم را می دهد، صبر را برت می دهد، و توفیق برای کارهای شایسته برت می دهد. ارگو ایمان با آخرت نبوده باشه، چی فایده اینه که من یک لقمانان تو خدا بر تو می توم؟ چی فایده اینه که وقت خود را به جای تلف می کنم؟ آنچه که ایمان با آخرت است که زمین اساس برای کارهای خوب ما شما می شود. والذین کفروا،

خوشنود شدن بالحیات دنیا، به زندگی دنیا، و اطمئن بها، و مطمئن شدن به آن، به دنیا راضی شدن و به می دل دادن، قرار کد آرام خواه کردن. والذین هم عن آیاتنا غافلون، و آنانی که ایشان از نشانه های ما در کائنات غافلون، بی خبرند. این مردم که کل هم و غمش مسئله جان خودش است، اولئک مأواهم النار، آن گروه جای ایشان آتش است، به ماکان یکسبون، به سبب آن که کسب میکردند، به سبب آن چی که کسب میکردند. چرا کسبشان به استدلال خودشان بود، چه بسا حرام را حلال گفتند، حلال را حرام بر خود کردن. بنان در نظام خدا که از آن خدا است، به قانون خودشان رفتن. هر کسی که در خانه خدا به قانون خودش میراد، حتما به چیز دست میزه که صاحب خانه با او راضی نیست. دقیق شاین به این نکته. ما شما در جایی که مهمان بوده باشیم، بدون اجازه صاحب خانه دست میزنیم؟ نه، هیچ نمیزنیم. باور بکن، جای بجای میگه می با ادب ترین کس میکی است، میگم مهمان است. اد و عاجز ترین کس کی است؟ مهمان است. هرگاه مهمان او طرف او طرف برود، از ام دستش میگیری، او سو مندازی شد، برو از سر از خانه ما. این نظام کائنات از خدا هست، اون مالک هست. در نظام خدا خودت دست نزن. در نظام خدا که تو اینجا زندگی میکنی و زندگیت هم چند روزه است، و مطابق قانون خدا که مالکی از این سرزمین است، و مطابق از او بگرد، غیر از او میکشده، غیر از او میکشده و جزا برد میدهد. اینجا هم میه که او مردمی که راضی شدن به زندگی دنیا، ما میخواستیم که یه از این بیشتر تر بتیم. ببینید چه عجیب است، الله میگه ما دنیا را پیدا کردیم که انسان را از این بیشتر تر عظمت بتیم، اینا به مقامات دیگه بالا ببریم. ولی این مردم به این دنیا راضی شدن و اطمئن و خدا قائم کردن که ما نمیریم، سر همین جای ماست. وقتی که اینها از آیات ما غافل هستن، یک بار از آیات چطور خدا غافل است؟ این کلی چیزا را خدا بر تو پیدا کرد، تو را همه تو پوچ پیدا کرده که در 60 سال بری ختم شدی؟ تو نیست. این از غافل بودن از آیات خدا هست. بنان چون این مردم جایگاهشان آتش دوزخ است، به سبب آن چی که خودشان کسب کردن، خودشان کسب کردن در سرزمین خدا به اختیار خودش میگردد. ان الذين امنوا، هر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارها را مطابق به شریعت انجام دادن، و عمل الصالحات کارها را مطابق به شریعت خدا انجام دادن، به شریعت خدا دست نزنن به نام علم لدونی، فهمیده شد؟ شریعت خدا را چی کردن؟ زیر پای کردن. میگه ما علم لدونی داریم صاحب. یک نفر دیگه بدبخت شدید اون چی میگه؟ همین نماز است، امی گواه نماز بخواند؟ نماز خب مسلمان ها هم میخواند. خب مرد که از برای خود تیش چتیات میگی؟ ببینی که اقتداری هستن که کلمه حق برش بگذاری، چیزی میگرد که تعجب بکنی. یکیش نماز صبحی را پشت ما خوان، وقتی که بیرون برستم برمه چی میگم؟ مولای صاحب، گفتم من گفتم این رقم نمازی که تو خوانی امی ها میتونه امی را برداشت بکنه؟ من گفتم چرا؟ تو دیدی که برداشت کردن یه نمازم خلاص شد. نیسته بی مردم لیاقت این رقم نماز نداره. استغفرالله، من این فهم که ای ببینین که لیاقت یزید تو داری. بایشو ای بیدینی هست. هر کسی که از آیات خدا غافل شود، پس این تو چیزای را میکشد. یکی میگه که از نماز خلاص استیم، دیگهش میگه بر ما علم لدونی است، ما انکار علم لدونی را نمی کنیم. علم لدونی است، خب برای هر کتعو بوتعو نیست. علم لدونی برای اشخاصش است که شخصیتش معلوم دار بوده باشه. و هر کسی خدا دا نمیشد که تو بوری باز حلال خدا را حرام بکنی، یکی را از نماز ما نبکنی. یکی را میگه در کجا نمو؟ ولی سر در کعبه نماز میخونه. الله که در کعبه برود خرابه که در پلاو میخوره. این رقم مردم ها ای اصلا با دین خدا دشمنی کردن است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، یهدیهم، راه نماید ایشان را ربهم، پروردگارشان، بی ایمانیم، به سبب ایمانشان، به سبب ایمانش الله چی میکنه؟ هدایت باز برش میدهد. هدایت دینی است که هرگاه کسی با خدا بوده باشم، یک رپیت جایگاه پیدا میکند، الله الهام برد میکنه. ای پسر اینی جا مصرف کن که خوب فایده بگیری، یعنی کلمه را بگو بسیار فایده میگیری، فلانه جا برو از کل کارتا پروردگار به شکل بسیار صالح انجام میدهد. از این خاطر است که به ایمانهم به سبب او عقیده پاکشان خداوند متعال اعمالشان را درست میکند. تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، میرود از زیر پای آنها از زیر اینها الانهار جویها فی جنات النعیم در باغهای آرام و پر نعمت میباشند. یهدیهم مثل والذین اهتدوا زادهم هدن، هر کسی که هدایت را پذیرفتن یعنی ایمان آوردن ما هم در هدایتشون می افزاییم. هرگاه در جنات قرار بگیرن دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام، دعایشان در آنجا دعواهم فیها دعایشان در جنت ایست که حضب وجه یقولو میگوین سبحانك اللهم، پاکیست را ای پروردگارا، پاکیست را ای خدا. و تحیتهم و ملاقاتشان درود آنها در وقت ملاقاتشان فیها سلام باشد سلام، و تحیتهم و خوش آمدیدشان بر یک دیگر فیها سلام، گفتن کلمه سلام است. تحیه و خوش آمد و تحیتهم خوش آمدیدشان از طرف خدا براشان کلمه سلام است، خوش آمدیدشان از طرف ملائکه فیها سلام کلمه سلام است، خوش آمدید بعضشان برای بعضشان کلمه سلام است. بنان السلام علیکم و رحمت الله ای تحیه است از طرف خدا و ملائک و مؤمنین برای معرفی شخصیت و خوش آمدید یک دیگرشان. بنان این کلمه را بسیار گسترش بکنین، افش السلام علی من عرفته و من لم تعرف. و آخر دعواهم و آخر دعای ایشان ان الحمد لله رب العالمين، که حمد ستایش نیکو مر خدای راست که پروردگار عالمیان است. هرگاه در نعمات خدا بشینند بعد از بلند شدن از نعمات خدا این کلمه را میگه که همه ستایش از آن خدا هستند. این نعمات را به اساس ایمان تسلیم شدیم، به اساس ایمان گرفتیم. ببینیم که ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، و اگر زود می رسانید خداوند متعال للناس به مردمان از شر بدی و مجازات را، استعجالهم بالخير طوری که زود می طلبن نعمت را، لقضی ایلیهم اجلهم، هر انا به پایان می رسید عمر ایشان. امی رقم که نعمت را زود زود می خواه، اگر در مقابل بدی ایشان الله مجازات را زود برشان می داد فیصله می شد زندگیشان، دیگه در کره زمین دیگه انسان را نمی دیدی. فنظر الذین لا یرجون، پس میگذاریم فنظر الذین لا یرجون، پس میگذاریم آنان را که لا یرجون لقاءنا، امید ندارن ملاقات ما را، فی طغیانهم در شرارت ایشان یعمهون، سرگردان می روند. امام قرطبی رحمه الله میگه که در آیت حذف وجود دارد، ولو یعجل الله للناس شر تعجیلا مثل استعجالهم بالخیر لقضی الیهم، اگر خداوند متعال زود میرسانید به مردمان بدی را طوری که خوبی را زود زود میخواهند خامخا اجلشان به آخر میرسید. تعجیل چی را میگه؟ تقدیم شیء علی وقته المقدر له، تعجیل چیزی که یک خواستن یک چیزی پیش از وقتش، این استعجال میگه. بنان استعجال همیشه از طرف بنده میباشد، همیشه ما زود زود میخواییم یک چیز را، یک وقت نرسیده دل ما باش میگه چرا ایتو نمیشود. در هر مورد طبیعتا انسان ها چنین هستند، طبیعتا چنین هستند. اگر یکان با فکرتان بوده باشد که چیزی که دور بوده بازم مطمئن میشه، فرگاه هر قدر برش نزدیک میشید تلوسیتان بیشتر شده میرود. مثل که از جای مسافر بوده باشین، وقتی که به نزدیکی خانه تان برسین امی ده متر سرتان صد متر میشود، یعنی زود دیگه این دروازه را خلاص بکنم. این رقم استعجال و اولا که امی قدم های باید تا که شما نشود امی ده متر و بیس متر و سی متر تیر نکن تو نمیرسی جا، ولی سر از او هم ما توانایش نداریم.

این خود یک پهلوی بود. حالا این استدلال میکنه که آیا واقعا کدام چیزی خوبی داشتن اینها که پیامبر علیه السلام آمد مانعی از خوبیشان شد؟ حد اقل یعنی یک چیزی بود که معقول بوده باشد که پیامبر مانعی از این شده باشد؟ نه. و یعبدون من دون الله، می پرستن بجز خدا، ما لا یضرهم، چیزی که ضرر نکند ایشان را، چیزی که ضرر برشان رسانده نمیتوند، و لا ینفعهم و نفعنده رساند ایشان را، نه ضرر رساند و نه هم نفع. و یقولون و میگوین ها اولئ شفعاؤنا عند الله، ایشان اینها شفیعان ما ان نزد خدا، ها اولئ شفعاؤنا، این بت‌ها شفیعان ما، سفارش کردگان ما هستند نزد خداوند متعال. برای ما چی میکنن؟ سفارش میکنن به خدا، میگی را ببخش باز خدا ما را میبخشد. سنگ و چوب به چی میکنن؟ اق قدرت میدهد. ها اولئ شفعاؤنا عند الله، اینها شفیعان ما ان نزد خدا. قل بگو ای پیغمبر، اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض، بگو آیا خبر میدهید الله را به آنچه نمیدانه خداوند در آسمان ها و زمین؟ عجیب است. آخرت تو دیدی نه؟ همین شفاعت چه وقت برات میکنه؟ تو خب منکری چی هستی؟ تو خب منکر آخرت هستی، بنان که وقت شفاعت برای چی؟ بنان اگر کسی بگه نیست، پسانتر شفاعت است، قیامت است، دوزخ است، در این صورت باز بس پیش پرسان بکن، تال خور روز نیامده، تو از او چی فهمیدی؟ تو روز خونه آمده بدون تو این از کجا فهمیدی که این دوزخی نیست؟ این از کجا فهمیدی؟ از این خاطر ببین، یکی از باورهای ما امیست که یک انسان عمل صالح میکند میکند میکند، یک بلس به کجا میباند؟ به جنت. ایتو یک کار میکنه که به دوزخ میرود. یک انسان عمل بد میکند میکند، یک بلس به دوزخ میماند. یک عمل میکنه که مستوجب جنت میشود. ما باور به این داریم که خاتمه مستور است، هیچ کس نمیفهمد که در آینده چی میشود. این یکی از باورهای ماست. از این خاطر در صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تعداد محدودی را ما میدیم که اهل جنت هستند، مبشرین بالجنه، عشره مبشره که برش میگیم. و از صحابی که عنوان میتونیم که جنتی است، دلیل باید سرش داشته باشیم، یعنی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی داشته باشیم؟ دلیل داشته باشیم. بنام چی گونه میشود که اتو یک گپ بزرگ را سر یک کسی میگویی و حالا که تو هیچ دستاویزم نداری، هیچ دستاویز در اختیارت نیست؟ اگر چنین گپ صحیح می بود، باید تو دستاویز می داشتی. دستاویز وجود ندارد.